سورة لقمان درس نمبر اول. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم تلک آیات الكتاب الحکیم هدى ورحمة للمحسنين. سورة لقمان فترتیب کے یو دیرشم پست سورة روم نا لکل شوی دے او دا اسمان نا چی نازلی دا نوو پنزوستم نمبر سورت تے او پست سورة الصافات نا نازل شوی دے. تړون او ربط د دې صورت د مخ کی صورت سره ارکلا چې په مخ کی صورت کې دلایل عقلیه ذکر کول نو په دې صورت کې دلایل عقلیه نقلیه او وحیه ذکر کوي نو د دې وجنه وسره یو ځای راړو او دا رنگ ورپسې راړو. دویم وجه مخ کی صورت کې ترغیب و قرآن ته په آخر د صورت کې نو دلته چې څنګه صورت شروع کوي نو ترغیب ورکوي د پاره د قرآن مینه پیدا کوي قرآن سره نو د دې وجنه وسره متصل راړو او یو ځای راړو. مخ کې په آخر د صورت کې وفرمایل فصبر ان وعد الله حق صبر کوا. نو دلته په دې صورت کې لقمان حکیم خپل بچی ته نصیحت کوي وصبر على ما اصابک و بچیه صبر کوا چې کله ته د حق بیان کوي بچیا نو تکلیفونه به رارسي خو په هغې به صبر کوي. نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. د روم نه مخکې په سورة العنکبوت کې فرمایلي وو چې جهاد وکړي او روم کې وفرمایل چې الله تبارک وتعالی غلبه ورکوي. نو په دې صورت کې ذکر د لقمان حکیم د جهاد ذکر کوي چې جهاد وکړي د لقمان حکیم غونې جهاد. نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. داود سورت بیان د مسلې د توحید 13 نمبر آیات کې او 30 نمبر آیات کې سورت کې اول ترغیب ورکی په شورو کې قرآن کریم تا او بیا زیر ورکی چاچی د قرآن مسله او د قرآن کلام او د قرآن تعلیمات منل اغی لزیر او چاچی او نمنل اغی تا یر ورکی تخویف اخروی ورت بیانی او بیا دلائل اقلیه ذکر کی او چه سنگ دلائل اقلیه ذکر کی نو ورپسی واقعات لقمان حکیم او داغی تفصیل بیانیگی. الف لام میم اللہ علم نے پمانا دے حروف ماندے تلک آیات الکتاب الحکیم دادی آیاتنا دا کتاب دکت حکمت ندی قرآن کریم ٹول حکمت تے ار تعلیم دا قرآن کریم د حکمت نه ډک دی. د قرآن په نزول سره هغه معاشره چې په معاشره کې دومره بګاړو چې ژوندۍ لوڼه به یې خښولې په هغه معاشره کې دومره بګاړو چې د میرې مور سره به یې نکاحونه تړل هغه معاشره کې دومره بګاړو چې په سوونو کالو په معمولي سیزونو باندې به هغې د یو بل سره څومره قتلونه او مړي د یو بل نکول. الله تبارک و تعالی قرآن کریم راولیگو لکه څنګه چې سوره آل عمران کې فرمایي وذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت الله تعالی چې کړی دی په تاسو باندې اذ کنتم اعداء کله چې وی تاسو دشمنان فألف بین قلوبکم نو محبت یې راوست تاسو د زړونو په منځ کې فأصبحتم بنعمته اخوانا نو ګرځېدی تاسو په نعمت د الله باندې رونه هغه نعمت سو هغه اسلام او د الله کتابو نن عمومت ته په دې باندې یو ځای شي اسلامی قانون او د قران نفاس پاغه قانون کې او پاغه عمل کې د دې امت نه بل سوال نه پیدا کیږي چې دا شګې دی وسره چې کم دی د اسلحه د شګو په شان اسلحه دی وسره شي خو چې مسلمان سره ان شاء الله ایمان وو بیا ته ګوره د خدای په حکم سره چې الله تبارک وتعالی څنګه بری ورکی دنیا ټوله یو ځای ده او نن وګورئ په غزه کې هغه خلک چې ویشتلی کیږي او هر سره چې کم دی د هغې جواب هم نشته خو چې هغه ځای کې ناستې وایي نه د دنیا یو طاقت موږ د دې ځای نه نشي وباسئ ودي باسي کنه ایمان چې کله انسان کې راشي د سره به انشاءالله سنی او د ده روب به زیاتي او د ده دبدبه به زیاتی الله دې کې چې امت بیا هغه حالت ته راوګرځي څنګه چې الله تبارک وتعالی د حکمت نه ډک کتاب زمونږ د رهنمایۍ دپاره رالیږلی و چې موږ د دې قرآن نه هغه رهنمایي واخلو او زمونږ په ملک کې چې د 1947 نه په دې جوړ شوی چې په دې کې به نفاذ د شریعت کیږي او دا د کلمې د لا اله الا الله و محمد رسول الله دپاره موږ د هندوانو نه جدا کوو جدا شو په یو بل رالګېدلی دي او یو بل راپرځی او دا رنګي جنگ او جګړې او الله تبارک وتعالی دې زمونږ له توفیق نصیب کی چې مونږه مقصد دنیا کې د اوسېدو خپل پیژنو چې زمونږ دنیا کې د اوسېدو مقصد د مسلمان یو بل سره مشتو غریبان کې دلی او کنه د کفارو د پاره متحد کې دلی او که د کفارو د پاره یو ځای کې دلی نو دا اله کې چې د حکمت نه ډک کتاب مونږه عام کو په خپل ملک کې او د دې تعلیمات عام کو او د دې د شریعت ته نفاذ دپاره کوشش وکړو ان شاء الله بیا تاسو ګورئ دې حکمتونو ته د قرآن چې هغه امت چې نن هغه ذلیله دی د تعداد په لحاظ سره د هر چا نه زیات دی د مال او دولت په لحاظ سره موږ مسلمانان د هر چا نه زیات یو خو دې حکمت دې کتاب ته به راځو نو چې کله دې حکمت دې کتاب ته رالو نو بیا ته ګوره د خدای په حکم مسلمانانو ته او دا داسې د حکمت کتاب دی هدن هدایت دی لاره درته ښیي کمه لاره چې تا کامیابۍ ته رسوي او دنیا کې سړی څه غواړي دا یې مقصد دی چې زه کامیاب شم نو څوک مقصدی په دنیایي سیزونو کې لټی ویره زه ډېر کامیاب شم موږ وایي دا ستا نه پاتې کیدونکي دی او که زه یې خپله ځان دپاره ګڼم ما نه پاتې کیدونکي دی کامیابي هغه ده چې مخکې تا سره رواني هغه څه شی دی چې تا د الله تبارک وتعالی د دین کوشش کړي د الله کتاب ته ناشوي د الله کتاب دې زده کړي څومره خلک زمونږ په دې خوا کې پښتانه اوسیږي ولې دې خپل اسانه جبه کې ورته د الله د کتاب بیان کیږي ولې دې کې شراکت نه کوي آیا دا وخت ریوټای دی آیا دا وخت کم دی د دې نه زیات قیمتي دی چې سړی د قرآن په ځای باندې لهو لعف کې لکه څنګه چې انشاء الله په دې کې را روان دي ورحمتا او رحمت دی دا کتاب خو رحمتو ها نو چې چا منلی دی د چا دپاره دی رحمت او هدایت للمحسنین دپاره د نیکو کارو نیک والا نیکی والا سړی څوک دی چې دا الله کتاب ته ګوتې واچوي او د الله کتاب زده کړي د الله کتاب قوانین او د هغه احکام په خپل ځان باندې راړي نو یو دا چې هدایت به نصیب شي دویم دا چې رحمت په ولو ګرځي الذین اوس ته هغه کسان ښیي چې دا محسنین څوک دي الذين دا محسنين هغه کسان دي يقيمون الصلاة چې رواج کوي منځونو لره عبادت بدني کوي ويؤتون الزكاة ورکوي پاکي خپل زړونو لره زکات پاکي ورکول یادا چې زکات په خپل مال کې د الله تبارک وتعالی د طرف نه حق مقرره خو چونکې صورت مکی دی او په مکه کې لا زکات فرض نو نو دلته د زکات نه مراد پاکی ورکول چې ځان پاک ساتي د شرک نه او خپل زړه په توحید باندې منور ساتي ويؤتون الزکات ورکی زکات یعنی پاک ساتي خپل زړه د شرک نه وهم بالاخره او دی په اخرت باندې هم یوقنون دی یقین ساتي درې صفتونه دلته ذکر کړو یو دا چې اقامت الصلات دویم دا ورکول زکات کاغه پاکی د زړه شو او که پاکواله د مال شو او په اخرت ما دې یقین ساتي او سوره البقره چې موږ شروع کوله هلته پنځه صفتونه ذکر کړیو الذين يؤمنون بالغيب دویم ويقيمون الصلاه دریم ومما رزقناهم ينفقون او سالورم والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك سالورم وبالاخره هم يوقنون التي بينز ذكر كريو التي ولهم صفات راوليو اولئك على هدى من ربهم لا قسان كامياب شو كاميابي غواري قران كي وغورا هدايت غواري راشد الله كتاب كي وغورا هدايت غواري د الله احكام پزان جاري کا د هدايت غواري د الله د پیغمبر پلا ربان روان شا دا غلار دا چدا تا تا د هدايت لار سم اولئك على هدى من ربهم دا قسان علا ولا راړو علا د اوچت زید پاره استعمالیږي یعنی مطلب دا چې الله بدل هغه هدایت چې د هر طرف نه مت چې کم دی پرنا کې رواني نو هدایت علا هدم من رب په هدایت معنی د خپل رب د طرف نه و اولایک هم المفلحون او دا کسان دي کامیاب کامیابی غواړي دا صفاتونه په ځان کې راولا ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوک دي یشتری لهو الحدیث چې هغه څوک چې غوره کوي لهو الحدیث هغه خبرې بیهوده دارنګې ټنګ ټکور ته هم مراد اخلي لیدل عن سبیل الله د دې لپاره چې گمراه شي د لارې د دین د الله تعالی نه بغیر علم بی د دلیل نه ویتخذها هزوا او نوی دین د الله لره پټوکا اولئک دغه کسان چې دي لهم عذاب مهین دا کسان چې دی دل راز اب دې سپک دل توس زورنا او زجر مکی خصی ترغیب ورکو قران ته او صفاتونه د قران د منون کو ذکر کړو او دا غی د پاره کامیابی او بشارت ذکر کو اوس دل ته اغه سوک ذکر کئ چې اغه په خلاف د قران نه منون کړي نو د دې وجه نه پرمای و من الناس باز د خلقونه من یشتری لهو الحدیث اغا سوک دی چی غورکی اغا بیهود خبری دارنگی اغا تنگ تکور لرا لهو الحدیث مانکی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الغنا اغا تنگ تکور اغا قسم خوری والذی لا الہ الا هو یرددها ثلاث مرات او دریز علی پا اللہ قسم خور ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اغه وی چې له هو الحديث معنی صدا ټنګ ټکور درې زلې په الله باندې د تفسیر بغوي ذکر کړی دی درې زلې په الله تعالی باندې قسم خوړلې دی چې له هو الحديث د مراد اغه ټنګ ټکور چې هغه تا غافل کای دارنګي روح المانی اغه لیکي په تفسیر خپل کې کله ما شغلک من عن عبادت الله و ذکره من السمر والأضاحك والخرافات والغناء ونحوها ار اغسيز روح الماني وي ار اغسيز چتا مشغولكي د عبادت او د ذکر د الله تبارک وتعالى نا کاغه پاغي کی د شپې کی سيدي منغا چې کله واړو زمون پکلي کی بیٹکونه بو یا بوجروا نو پاره کې وا د جیمی په موسم باندې خلک راجم او یو کس په پکی کیسه شروع کړه هغه په پړکونو باندې وا او تر یو لسو دو لسو پورې وا ته خلک ناستو او هغه په کیسه کوله او دا رنګ وینن یو پړکو شو سبب بل پړکی خلک په ته ډیر په خوشحالی سره راجم کېدو نو د دې وجه نه هغه سیس چې د شپې ته کیسه کوي او د الله د عبادت نه دی مشغوله کوي نو دا کیسه چې کم دی نو هغه څه دی لهو الحدیث دی هغه لهو الحدیث دی ول ادواحیکا دا رنګې خنداګانې چې خلک د یو بل سره ټوکې ټکالی جوړې کړي او یره وایي څه کوو وخت فاس کوو دا هغه دې ته لهو الحدیث ویلی شي ول خرافات هغه بیهوده او ناکار او غلط خبرې او دا رنګې هغه سیزونه چې هغه په دین کې دا هغې څه ثبوت نی والغناء او غټنګ ټکور ونحوها او پشان د دې د دې وجنا هغه نظر بن حارس هغه به تجارت کو د پارس د ایران او غیر چافیرا نو التباغه د باچاهانو کیسه اغستلی او راړلی وای نو خلکو ته به وی چې محمد صلی الله علیه وسلم متعلق په فرمایل چې دې تاسو ته د عادیانو د سمودیانو خبرې کوي، راځئ چې زه ته د رستم او د اسپندیار او د ایران د بادشاهانو خبرې وکم. نو الله پاک وی ومن الناس من یشتری لهو الحدیث، بعض د خلکو نه هغه څوک دی چې هغه غورکۍ اخلي، هغه پزول او دارنګې ابي هوده خبرې چې هغه کیسې دي راړې، او دلته به خلکو ته وی پیغمبر تاسو ته وی دې تاسو ته وی راشي چې تاسو ته کیسې وکما، او هغه تاسو ته وی جهاد به کوي، منځونه به کوي، او راشي چې تاسو ته داغي بچانو کیسې وکم چې هغه څنګه د دنیا د ژوند نه خوند اخلي، راځي خوند واخلو د دنیا د خوند نه، د دنیا د ژوند نه لهو الحدیث لیدل عن سبیل الله، د دې لپاره چې گمراه شي د دین د الله تعالی نه بغیر علم بيد س دلیل نه، دلیل وسره چرته دې په خبرو باندې دلیل خونیشته، او دارنګي د الله تبارک وتعالى د طرف نه چې کوم حق دین راغلي دی نو دا غي متعلق ټوکی او پچموز هغه سره ویت تخزه هوزوا او نیو دین د الله لره پټوکو. نو مخکې دا هغه خلکو ذکر وشو چې غي ریختونی دي او د الله تبارک وتعالى د طرف نه هغه احکام په ځان نافذ کوي کم چې نو دلته دی د الله د احکام سره ټوکی کوونکی دی، نو د داسې خلکو د پاره اولایک لهم عذاب مهین، دغه کسان چې دی د پاره عذاب د سپک ډیر زر به ته پته ولګي چې تا د قران او د الله د تعلیماتو په خلاف باندې هغه سیزونه استعمالول چې کله عذاب کې وغورځيږي پته به ته ولګي. و اذا تتلى علیه آیاتنا، کله چې لستی شي په د باندې آیاتونه زمون ولا مستكبرا واوري تکبر کوونکی که لم يسمعها، گویا تبوی چې نی دی اوریدلی دی لرا، کأن فی اذنیه وقرا، گویا تبوی چې د پو غونو کې درنواله دی. فبشروا بعذاب الیم، نذیر ورکد لرا پار زاب دردناک سرا، کله چې د الله آیاتونه ورته بیانیږي نو هغې ته دراتلو په ځای باندې الټا شاکی ورتا او په مختی تختی او په مختی ګرځي، اړو دې ته اورېدو ته تیار نه دی، او که فرض کړي او خبره نیم ده په غوږ کې وغورځېږي ما نو بالکل داسې ځان کی لکه ته به وایي چې اړو د ساورېدلی نه دي، او ته به وایي چې د په دې غوږونو کې درنواله دی. دغه رنګې هم میم سجده کې هم راځي، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل اننا عاملون، زمون په غوګونو کې ستا دی خبرونه محمد صلی الله علیه وسلم ته وی درنواله دی. نو درنواله څه مطلب؟ هغه غوږ چې د قران دا اوریدو د پاره نه استعمالیږي په دغه درنواله دی. په کار دي چې موږ د قران دا اوریدو د پاره د قران دا خپل غوګونه د قران دا اوریدو د پاره استعمال کو، نو د دې وجه نه زمون په غوګونو کې ستا دی قران دا اوریدو نه درنواله راغلی دی، او زمونږ ستا په منځ کې پرده ده، ته خپل کار کوه موږ به خپل کار کوو، مړه موږ دې پرېږدی خپلو کارونو ته چې موږ دا بېهوده کارونه کوو، ته موږ اصله دې ته رابلې. نو د دې وجه نه الله تبارک وتعالی وایي زیر وله ورکه په عذاب دردناک سره. الف لام میم، الله علم دې په معنا د دې حروفو معنې، تلک آیات الکتاب الحکیم، دا دې آیاتونه د کتاب ډک ته حکمت نه دي، هدن هدایت تی و رحمتا للمحسنین، او رحمت تی دفارد محسنین و دفارد نیکی کونکو موحدینو، اللذین یقیمون الصلاة، کسان چی رواج کئی منزونو لرا، قائمی منزونو لرا رواج کئی، پا زانی ام کئی، پا خپل بال بچی ام کئی، او کناپ حکومت کئی اختیاراتو والینو پر رعیت وانی ام داغی خیال ساتی، و یؤتون الزکاة ورکی زکات لرا، او ورکی زڑ لرا پاکی، وهم بالآخرت هم يوقنون، او دوی پا آخرت مانی دی یکین ساتی، اولائک علا هدن من ربهم، دا کسان پا هدایت مانی دی دخبل رب دی طرفنا، و اولائک هم المفلحون، او دا کسان دی دی کامیاب. ومن الناس بازی دی خلقنا من یشتری لهو الحدیثی، آغا سوک تی چی غرکی آغا فزول خبری دارنگی تنگ تکور لرا، لیدویل عن سبیل اللہ دی دی پار چی گمراشی دی لاری دین دا اللہ تعالی نا بغیر علم بیدس دلیل نا، ویتخذها هزوا، نوی دی لرا پٹوکو دین دا اللہ لرا پٹوکو، اولئک لهم عذاب مهین، دا کسان دی د پاره عذاب د سپک. و اذا تتلى علیه آیاتنا، او کله چې لستی شي په د باندې آیاتونه زمن، ولا مستكبرا و اوړي تکبر کوونکی، کأن لم يسمعها، گویا تبوی چې نه دی اوریدلی دی لرا، کأن فی اذنیه وقرا، گویا تبوی چې په وګونو د دکی درنواله د الله دی کتابنا. فبشره بعذاب الیم، زیر ورکا دلر په عذاب دردناک سره.